santokos savybės. Vieningumas ir neišardomumas. Pagrindinės santokos savybės yra jos vieningumas ir neišardomumas, kuris krikščionių santokoje dėl jo sakramentinio pobūdžio įgauna ypatingo tvirtumo. Kanonas 1013, antras paragrafas. A. Santokos vieningumas reikalauja, kad ji būtų tik tarp vieno vyro ir vienos moters. Poliandrija arba kelių vyrų turėjimas arba poligamija arba kelių žmonų turėjimas, žinoma, tuo pačiu metu yra visiškai neleistini dalykai. Poliandrija griežtai prieštarauja pirmaeiliui santokos tikslui, tai yra vaikų gimdymui ir auginimui. Ištirta, kad keleto vyrų naudojama moteris greitai pasidaro nevaisinga. Poligamija prieštarauja antraeiliui santokos tikslui. Nėra ir negali būti šiltos tarpusavio meilės ir paramos ten, kur yra keletas žmonų. Tiesa, senajame įstatyme Dievas buvo leidęs dėl tam tikrų priežasčių turėti daugiau žmonų, bet naujajame įstatyme to leidimo jau nebėra. Tridento susirinkimas pabrėžia, kad jei kas sakytų, jo krikščionį įleista turėti keletą žmonų ir kad tai nėra jokio dieviškojo įstatymo uždrausta, tas te būna ekskomunikuotas. 24 susirinkimo sesija. B. Santokos neišardomumas reikalauja, kad teisėtai sudaryta santoka būtų pastovi ir neišardoma. Čia reikia padaryti kai kurių gerai įsidėmėtinų pastabų. Pirma, patys sutuoktiniai savo teisėtai sudarytos santokos niekuomet negali išardyti. Jie santokos sutartį sudaro, bet nuo jos atsiskirti negali. Šia prasme, santoka yra visiškai neišardoma. Antra, kai abudu sutuoktiniai yra pakrikštyti ir kai savo santoką jie panaudoja, tai yra po santokos lytiškai santykiauja, jų santoka irgi yra visiškai neišardoma. Jos negali panaikinti nei bažnyčia, nei valstybė, nei kuri kita valdžia. Trečia. Jei dviejų pakrikštytų asmenų santoka dar tebėra nepanaudota, vadinasi, lytinių santykių sutuoktiniai dar neturėjo, bažnyčia kai kurias ypatingais atvejais gali ją panaikinti ir tikrai panaikina. Tai padaro šventasis tėvas, suteikdamas vadinamąją dispensą nuo tikros ir nepanaudotos santokos, arba leisdamas bet kuriam iš sutuoktinių padaryti iškilmingus vienuoliškus įžadus. Tačiau ir vienu ir kitu atveju turi būti įrodyta, kad santoka tikrai nebuvo panaudota ir kad esama svarbių priežasčių jai nutraukti. Šių sąlygų buvimą ar nebuvimą patikrina per savo įgaliotus asmenis šventasis tėvas ir remdamasis gautais duomenėmis daro teigiamą arba neigiamą sprendimą. Ketvirta. Jei abudu sutuoktiniai tuo laiku, kai suėjo su santokon, buvo nekrikštyti, ir vėliau vienas iš jų priima katalikybę, o kitas nesutinka to padaryti ir net atsisako dar negyventi su atsivertusiuoju, ypač leisti jam nekliudomai praktikuoti savo tikėjimą, jų santokinis ryšys gali būti nutrauktas, pritaikant vadinamąją Šventojo Pauliaus privilegiją. Šiuo atveju vietos vyskupas patikrina minėtų sąlygų buvimą ir atsivertusiajam leidžia pasitraukti bei tuokti su kitu asmeniu. Žinoma, katalikų tikėjimo. Iš pirmosios santokos ryšys ir pirmosios santokos ryšys nutrūksta savaime, kai atsivertęs asmuo gautuoju leidimu pasinaudoja ir sudaro naują teisėtą santoką. Šią privilegiją savo laiške mini šventasis Paulius, pirmas laiškas Korintiečiams 4:12, iš čia kilo jos vardas. Penkta. Kai vienas iš sutuoktinių yra pasikrikštijęs katalikų bažnyčioje arba kur kitur, o kitas visiškai nekrikštytas, jų santoka kai kuriais atvejais irgi gali būti panaikinta ir tikrai panaikinama. Kartais tai padaro šventasis tėvas siekdamas pasitarnauti pakrikštytojo tikėjimui. Šiuo atveju vietos vyskupas atlieka atardymą, surenka galimus įrodymus, kad vienas iš sutuoktinių tikrai yra nekrikštytas ir kad šeiminis gyvenimas tarp jų dėl kuri nors priežasčių neįmanomas ir visą bylą persinčia šventam tėvui. Jis daro teigiamą arba neigiamą galutinį sprendimą, leisdamas arba neleisdamas tikinčiajam antrą kartą tuoktis. C. Vieningos ir neišardomos santuokos reikalauja Dievo ir bažnyčios įstatymai. Žmogus paliks tėvą ir motiną ir laikysis savo moters ir du bus vienas kūnas. Kad Dievas sujungia, žmogus tai neperskiria, kas tik paleidžia savo žmoną, jei ne dėl svetimavimo ir kitą veda, svetimoteriauja. Ir kas paleista ją veda, svetimoteriauja. Katalikų bažnyčioje santuoka nuo pat pradžių leidžiama tik tarp vieno vyro ir vienos moters. Taip pat ji yra neišardoma. Aišku, bažnyčios mokslas apie santuoką buvo priešingas žydų ir pagonių papročiams, tačiau apaštalai jį skelbė ir gynė. Šventasis Paulius taip sako, tiems, kurie yra surišti moterystę, įsakau ne aš, bet viešpats, kad moteris nesiskirtų nuo vyro, o jei atsiskirtų, kad pasiliktų netekėjusi ar susitaikytų su savo vyru. Taip pat vyras ten nepaleidžia savo žmonos. Moteriškė surišta įstatymu, kol jos vyras gyvas. Jei jos vyras miršta, ji darosi laisva, tegul teka už ko nori. D. Vieningos ir neišardomos santuokos reikalauja šeimos, valstybės, bažnyčios, tautos ir visų žmonių bendruomenės, visos žmonių bendruomenės gerovė. Visiems yra be galo svarbu turėti vieningą ir patvarę šeimą. Skyrybos ir ištuokos yra didžiausia tiek šeimų, tiek tautų menkėjimo ir nykimo priežastis. Jos skatina eiti santuokon neapgalvotai, lengvapėdiškai, iškreipia teisingą pažiūrą į šeimą ir vaikų auklėjimą, kliudo kurti gausesnės šeimas. Todėl nepastovios ir išardomos santuokos šalininkai arba laikytojai yra tikri šeimų, valstybės, bažnyčios ir visos žmonių bendruomenės duobkasiai. Tiesa, atskirų asmenų gerovė kartais reikalauja jų santuoką išardyti. Juk yra tikrai nelaimingų šeimų. Tačiau atskirų asmenų gerovę tenka aukoti visuomenės labui. Gyvenime yra daug nelaimių, kurių neįmanoma atitaisyti. Pavyzdžiui, negalima atgauti pašlyjusios sveikatos, nupjautos rankos ar kojos, išimtos akies ir taip toliau. Prie tokių neatitaisomų nelaimių reikia priskirti ir nevykusias šeimas. Jas reikia užjausti, bet atitaisyti nėra kaip. Bažnyčia, norėdama padėti atskiriems asmenims, leidžia dėl vieno iš sutuoktinių svetimavimo, sunkiai sugyvenamo būdo ar kitos priežasties nutraukti bendrą sutuoktinių gyvenimą, bet patį santuokos ryšį palieka nenutrauktą. Kitaip sakant, leidžia skyrybas, bet ne ištuokas. Visuotinis tridento susirinkimas įspėja, jei kas sakytų, jog santuokos ryšį galima išardyti dėl vienos šalies netikėjimo, nesugyvenamo būdo ar dėl savavališko pasišalinimo, tas tebūna ekskomunikuotas.